إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنو داتس توحيد بني أمل سوبغو جوت كي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي بلغي كي تومبو بوبنغا خمني mom la borom téré bi duppé won tombe bu jëk bi ci ñetti tombe yoy nga xamni war na ci julit bu né mu xam ko té jëfé ko té moy xamni ki ñu bind moy yalla tabaarak wa ta'ala té mo ñu wërsegal té it bayyi wu ñu ci neen mu daadi cey tek nak mu né bal arsala ilayna rasula waye kay wala bok li am ba am moy ne sunu borom da fay yabal ci ñun ndaw muy yonent mangok bind nañu jox ñu mbir yi ñi aaje wo ci sunu dundu fi te ñu mën ko jëfëndiko luñu lek luñu sol luñu war ak yu démé nonu daadi yoni nak ndaw mangok jox ndaw lolu mission jox ko ko yonent ndaw lolou ñew pour jotali yonent ga ñan la ko wara jotali ñun ñi la ko wara jotali lolou motax gor gi mune lama kanatil ibada la yajuzu an na'khudha min istihsanina aw nuqallil fulan وعلان من الناس أرسل الله إلينا رسولا تبين لنا كيف نعبده لأن العبادات توقيفية لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرعه من بنغا خميني li di jaamu yalla daganut ñukoy jëlé ci ay istihsanat ci sunu istihsanatu bop manam jël ben mbir rek rafetlu ko diko jaamo yalla xam nga lolu mo réralon ay xéet yu bari gis nga ko endu bi dafa jël nak bi rafetlu ko gis nga ko kele jël statue bi rafetlu ko gis nga ko di ci gis bopam bëgg ko yëkëti ko fonk ko acc ko est ce que gis nga lolu mako tabal ci kon muy jaamo yalla à travers xërem bi kele di jaamo yalla à travers nak bi ainsi de suite ñom ñoko rafetlul sen bop wa zayyana lahum ash-shaytan a'malahum akuk tar mi ngi ci mais nak min tazyini shaytan shaytané mo len ko rafetalal ba ñom ñu jappé ko lu rafet jappé ko lu juste japp ko lu jup da fekk en réalité rafetul ci yalla mais ñom ci seeni beut rafet na fa ci seen jamono rafet na fa seen bir société rafet na fa donc mbir yi il faut nit ki am clairvoyance pour meuna séparer li ñuul ak li wéx mu mën ko takatlé takatlé go xamanteni ni day lér nañ manam la rafet ca yalla motax mané luy ñuul ak li wéx xam nga li ñuul ak li wéx soré nañ lool mais ak bari ñu leen di jaawale tay ngir lan ngir manque de clairvoyance pour nga xol degré de manque de clairvoyance bi fu mu toll bu démé ba ngay jaawale jant bék wér wi li ñuul ak li wéx nga koy jaawale gis nga mais so démé en tant que julit ba toll ci degré fuñ la nan attention li yalla moko mom waro ko jox nit nga xamni kon yow dépassé nga sax jaawale lu ñuul ak lu wéx su féké mënato ragné li yalla mom ak li mindeef mom gis nga kon degré bi ni mu soré donc clairvoyance bobu il le faut mangok pour nit ki mëna ragnatlé bu baax li rafet ci yow ak li rafet ci yalla ndax yow do yalla dedet jël nga li diko jaamo yalla d'accord rafet na ci yow par exemple tay buma ko yonne attends wéru koor la ñek suba dootuma ko julli luddul ñenti rakka ndax yalla kat dafa bëgg ku koy jaamu ba paré nak diko jaamu lu bari kon ndem ñaari rakka la julli suba man dama koy def faf ñent tisbar ma def ko jurom ñet takusan ma def ko jurom ñet timis ma def ko jurom ben gema def ko jurom ñet manam ma doubler jaamu yalla yi xam nga lolu mën na rafet ci sama bëtt mën na ko taral nit tamit ba mu rafet ci mom mais est ce que rafet na ci yalla te pourtant bu may julli lu may wax allahu akbar lay wax alquran la ci tari alquran la ci tari gis nga alquran ndax da baxut baxna kay kon kuma fekkon may julli tay suba ñenti rak yeb matari ci alquran ca kaw bu amut clairvoyance duma téré li may def amana buma ko téré maniko ah señ bi defal nank man kat alquran la fi jang mo ndax ay musique la waxa mo ndax wax ju ñaaw la wax waxuma musique waxuma wax ju ñaaw alquran la jang kon problème bi fan la nekké moy dama jël ben mbir rafetlu ko sama bop mais est ce que rafet na ci yalla lool la waron di jënti medu alquran la ci jang yalla la ci tuddu wala nangam la ci def lu bax mais est ce que lolou ngay def dafa rafet ci yalla aw taqlid fulan wa allan min an nas wala bok topando diw de def nako ma def ko ah man kat souvent nga gis ko surtout ci jakkay nga gis ku julli ba pare reud ay reud ci souf jël ñaari ki ñaari baramam duggal ci ñaari paxu bakenam wala mu wëndel ci bopam ñen ñi sax day melni dañuy def presque luy nuro croix señ bi fo jëlé li ci ban aya alcorane la nek ci ban hadith la nek ci ban téré la koy mëna fekk muna amandi ben goor gu bax amako joxon ben goor gu bax ben majhul quoi ben inconnu ak ku mëna doon lolu mu lay jox dafa wara am firnde luñuy jaamo yalla dafa wara teggu ci ay firnde qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin indi len seeni firnde su fekke li ngeen di wax deug la mu ne kon sunu borom nak mom dafa yoni ci ñun ndaw yonant bobu ngir lan ngir mu leral ñu nan lañuy jaamo yalla sunu borom ne wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim setal aya bo wa anzalna ilayka dhikra doño wacce ci yow alquran ngir lan litubayyana ngir nga leral nit ñi ma nuzila ilayhim lima wacce ci ñom nga jangal len ko tafsiral len ko faram faccel len ko firil len ko xamal len ko ñu xam ko kon ndeke sunu borom mom limu bëgg c'est à travers deux choses lañ ko mëna jaar pour mën ko atteindre pour atteindre l'agrément d'Allah bëgg bëgg ak sunu borom ndax jaam buy jaamu day bayyi mom bëgg bëggum nalé mais su féké yow sa bëgg bëgg nga bëgg jaamo kay sa borom du dem masalan par exemple jël len période esclave est ce que ñi daan jappay esclave dañ nan esclave yi bon yene esclave yi def len def leen yeen li leen neex dedet dañ leen daan forcer ci ñom ñi nga xamantene ni ño leen dominer woon ci lañ bëgg ñom deglul bu baax lolu motax olof ne jam jam sangam manam jam day daw ci bëgg bëgg sangam bayyi bëgg bëgg bopam faut faire très attention ci baat yi ci moy ci wax yi ci contenu ko gis nga ñaari mbir yoy ñoy lan ak dikr moy alquran bi ak kiko wara tibyan kiko wara leral litu bayina lidnasi ko kan la moy yonent biñ ko jox wa anzalna ilayka kaf gogo kan la moy yonent bi alayhi salatu wassalam gis nga ko mune ndaxte li anna al-ibadat tawqifiyya jamu yalla mom des ci taxaw ba am ci tektal daganut ngay jamo yalla ci lo xamni yalla santula ko lol de yalla daganalu ko fenn boy jamu yalla dang koy jamo ci lo xamni santana la ko lolou kon ju jara bayyi xel la ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.